Jeszcze trochę, trotylem i prochem nie straszę. Od tej klasy odbił się każdy po kilka razy. Łyk Afryki, szczypta Azji, egzotyka. Tym okazom nie brak okazji, nie dotykaj. Paniusia tańczy solo, rusza się bosko. O 100 stopni w cieniu wzrosło kosmos. Pozwoli podejść, powoli ruch bioder. Po chwili rzucili się gęsiego przodem po nagrodę. Upał poraża ciepłem wulkanicznym, ona chłodem wprawia w szok termiczny i liczny tłum pada. Teraz ty masz szansę, wstań i ruszaj jak husarz. Bit w uszach, tym w płucach. Jeszcze trochę, pora już zapolować. Jeszcze trochę, zrób to, idź i zdejmij towar. Jeszcze trochę, czas na krok ostateczny. Już się nie cofnij, już za późno, już za późno. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu. W oczach ognie, nie, niepewnie jak amator stary. Skort 8-9 pożyczony, ale ma to, a to. Chwila jeszcze i będziesz żył na wierzchu. Wakacje, dupa, słońce, zapomnij o polskim deszczu, który wali w szybę. Czeka reszta działa w środku, mieli wejść, wypierdalać. W zarodku klęk, plan, zyromen, myśl o dziewczynie. Widzi ją przed sobą, miała dzisiaj siedzieć w kinie, ale weszła tam, gdzie oni właśnie kradną. Huk szkło pada na chodnik, na niej światło. Kominiary są na miejscu, ktoś padł na wejściu. Czy to ona, czy to ziomy na przepięciu? Stać uciekać, a było już tak blisko. Jeden krok, dwa w źrenicach, całą przyszłość miał. Teraz nic już, czysta próżnia. Ej, już za późno, już za późno. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu. Tak, cel środki uświęca, ten cel nas nakręca. Krępuje z tyłu dłonie i prowadzi nas jak jeńca. Też głowę zwieszam, patrzę z byka i uderzam. Dość ryzyka, bym tu leżał. Polek z honorem rycerza, zgarniam dole. Biorę głupców, jest mi nieżal, torem swoim. Gnoi, gnoić, kroić, tonić, że wszystko gorzkie jest jak tonik. Jak Riddick, mam wiele swoich kronik. Widzisz, stoisz i zawadzasz. Przeszkadzasz mi jak władza, bo słabości twe obnażam. Kroków już nie cofnę, albo teraz swego dopnę. Albo zgarnę tylko to, co nieistotne. Minuty, godziny i dni są ulotne. Dotrę do ziemi obiecane, jest mi dane. Idę z panem, niewiele mnie dzieli od wygranej. Kamienie węgielne zostały już wkopane w fundament tej budowli, którą podzieli testament. Amen. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu. Jeszcze parę kroków, jeszcze i zobaczysz więcej. I ucichną głosy tych, co chcieli być tu.